Bwana kama mlima Sayuni ambao hautati tikisika, kama milima inavyo kuzunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyo tuzunguka. Wamtumainio Bwana kama mlima Sayuni ambao hautati tikisika, kama milima inavyo kuzunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyo tuzunguka. Kwa imani inatuzwa ninalindwa kweli Bwana.